أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. کله چې مخکې د دشمنانو د الله سره د موالات او د دوستانی نه یره ذکر شو او تحذیر ذکر شو، نو اوس ترغیب ذکر کوي موالات او محبت د الله ته، او د هغې د ذریعې ذکر کوي چې پس ذریعه به تاسو د الله مینه حاصله کوي. دارنګې مخکې وی الله رؤوف بالعباد، رؤوف دی، نو اوس د رافت او محبت الهی د حصول د پاره ذریعه ذکر کوي. دارنګې مخکې تردیدو انا سوارا او د نجران داغي ردو داغي وی چې مونږ کما عقیده د عیسی علی السلام بارک لرو، نو دا مونږ د الله محبت کو کنه، ځکه خو دې د سره مینا کو. په دې آیات کې داغي د قول تردید کوي چې ولې دروغ وای، دا خو مینا نه ده چې تاسو شرک کوئ. قل وای دیتا ان کنتم تحبون الله، کای تاسو چمینه کوي دا الله تعالی سره، يحببكم الله نفتبعوني نظم تابعداریو کې، که تاسو دا الله سره مینه کول غواړئ ته زما تابعداری وکوي. اج کله تاسو زما تابعداری وکړه نو يحببكم الله، مینه بوخي الله تاسو سخا او يغفر لكم ذنوبكم، او بوخي تاسو تا ګناهونه تاسو، والله غفور الرحيم، الله تعالی بخون کے رحم کو ان کے دے. قل ان کنتم تحبون اللہ، امام غزالی وی وی حب او مین عبارت تے دا میلان دا طبیعت نا یو دا سی سیستا چھ لذت او خن ورکی دلہ، نو دا میلان چھ کل پوخ شی اگر طبیع عشق ہوئی، نو حب پا محسوسات و پوری خاص نہ دے، بلکہ اگر معانی و صفات چھ پاقل معلومی گی او داغه علم او ذکر سره د ظلم اعلان او لذت حاصلېږي، ناغه ته محب شامل لې. نو محبت حقيقي د بندا دا الله سره داغه نه انکار نشي کېده، اتاویل ته به حاجت نشتا. بعض علماوی چې محبت د الله سره کنایره د اراده کولو د مننه، د خاص کولو د بندګې د الله، نو معنا په حذف د مضاف سره دا مانا طاعت دا اللہ یا ثواب دا اللہ دا مراد دے. بار صورت امام ازہری وے اے محبت دا بند دا اللہ سر او دا رسول دا غصر پا مانا دا طاعت دا غی دے. ابو حیان اندلسی وے اے محبت دا بند دا اللہ تعالی سر میلان دا زلو دا غد اغا سیستا چی اغت اے خودل دے و عمر و تکڑ دے و عمل کئی پاغے او بندگی خاص کئی بیا غل را. حاصل دا چې محبت د بنده د الله تعالی سره مینه د زړه د الله تعالی مینه د زړه د الله سره، لیکن دا مینه مستلزم د طاعت دا غلره، بغیر د دین نه کیږي کنه. د دې وجنه علما ولیکلو لکه د مقام کې حافظ ابن کثیر پل تفسیر کې دا خبره کړې و چې هاذه الایه الکریمه حاکمت علی کل من ادعا محبت الله ولیس هو علی الطریقۃ المحمدیہ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ وَالدِّينَ النَّبَوِيَّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ. دا آیات حاکم دے، فیصلہ کوون کې دی پدے چې هغه سره چې دعوه کوي د محبت د الله او د محمد رسول الله په طریقه نه دی، نو دې پدې خپل دعوه کې دروغجن دی په حقیقت کې، تر سوچ د تابعداری د شرع محمدی نه کړی، د دین نبوی نه کړی، پټول اقوال د نبی علیہ السلام، پټول افعال داغه کې او پټول احوال داغه کې. معنا که یو سړی وي زما د الله سره مینه ده، نو پاغه به دا علامه پکاري چې د محمد رسول الله اتباع کوي. اتباع معنا اقتفاء عمل احدن کنه، خو بیا عامي د دې وجنه ټول مفسرین لیکلي دي، مظهری لیکلي دي، د تخپل تفسیر کې مدارک لیکلي، سراج المنیر کی شیربینی لیکلیو، من ادعا محبت الله وخالف سنت رسوله فهو کذاب وکتاب الله تعالی یکذبه. کم سړی چې داو کوي د محبت او د مینې د الله او خلاف کوي داغه د رسول د سنت نه، نو دا دروغجن دی او د الله کتاب د تکذیب کوي چې د دروغجن دی. تکدا کې دی نشي چې ته چا سره مینه کوي او د محبت داو کوي او بیا داغه خبره نه مني. وراق مشهور شاعر تیر شوی دی، هغه وی تاصل الها وانت تظهر حبه، تاصل الها وانت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لاطاعته، ان المحب لمن يحب مطيع. تی دا الله نا فرمانی کې او حال دا چې ښکارا کې چې زما سره مینه ده، داوا دا کې قسم په خدای وی دا خو می په ناشنا قیاس ولیدو، تا عقل خلاف خبره می ولیدا. کستا مین رښتینه وی نو تا به داغه منل کول، ځکه عاشق او مینه کوون کې داغه چا چې د محبوبۍ داغه تابعداري دغه وجوا چې تر سود د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سنت او تابعداري نه دکړي، نه دا بده دروغ وي چې زما د الله سره مینه ده، نه د الله مینه حاصلېږي. کدی په دنیا کې د هر چا تابعداري وکي خو د محمد رسول الله تابعداري نه دکړي، نه د الله مینه ده تنه شي حاصلې ده. دغه وجوا چې الله مالوسی تفسیر الهمانی کې وي، كل طريق سوى طريقه مسدود، وكل عمل سوى ما اذن فيه مردود. هر طريقه هر لار سوى د لارې د نبی عليه السلام نه بند ده غوري تا جنت نشي بوتله، او هر عمل سوى د هغه نش رسول الله د هغه اجازه تور کړی هغه مردود ده. دغه وجوا چې مشهور عالم سهل رحمه الله وی علامه علامه حب الله حب القران، وعلامه حب القران حب الرسول، وعلامة حب الرسول حب سننه. علامه د مینې د الله دا ده چې د دبه د قران سره مینې، نو علامه د مینې د قران دا ده چې د دبه د پیغمبر سره مینې، نو علامه د مینې د پیغمبر دا ده چې داغه سنت به خوخي داغه طریقې به خوخي. بلنده خبره چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه ته محبوب دي کنه د نبی له سلام سره مینې ده، ا د چا چې د نبی له سلام سره مینې د قران سره مینه ده، اوسو چې د الله کتاب سره مینه ساتي له د الله سره مینه ده. نو ذکره فتبعونی په بل طریقه نه خلاصيږي. دغه وجوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم خپل صحابه ته تعلیم ورکاو نو ده فرمایل چې یاد ساته من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، سو دا سي عملو کی چې ما داغه حکم نه کړي نو دا په دې سړی مردود دی، په دا واپس ته داغه څه حیثیت نشتا، دې ته بدعت ویل کیږي. هر هغه کار او هر هغه عمل او هر هغه وینا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سنت کې نشتا، نو ظاهر دی چې داغه سنت کې نه دی، الله کتاب کې څه کې دی چې داغه سنت خود قرآن تشریح ده کنه. آیا سړی لګي او هغه خپل کړي دی هغه په سر روان دی، کدی و تارس وی مستحب و ته وی که فرض و ته وی که واجب و ته وی، دا بدعت ته دا گمراهی ده. ذکر رسول الله فرمایل چې ګورا سامالو افعال زما داسی دي ویناګان زما داسی دي چې تاسو ته ضرورت سي، خو باز وخت کې کله انسان غائب ده ناغه دا پته نه لګیدل چې محمد رسول الله دې کې سکړیو، نو زما ملګرو ته ګوره صحابه ته او داغي سنن راټینګ کې داغي طریقې راټینګ کې. دغه وجره چې علماوی کله چې په مرفوع حدیث کې د نبی علیہ السلام نه یو خبره ثابت نشي نو داغه ملګرو ته وګوره صحابه ته د موقوف روایت پسې لاړ شي. اځ کله مرفوع او موقوف دواړو کې نه وي نو بیا د صحابه او شاګردان دي تابعین داغي روایت او د لاړ شي چې ته مقتو وي، بس دا غدري درجه وینو. او دغه وجه ده چې نبی علیہ السلام فرمایل چې علیکم بسنتی وسنته الخلفاء الراشدين المهديين، تاسو باندې لازم دي چې زما سنت راټینګه او سنت زما داغه خلفاء الراشدين چې غیته هدایت الله اور کړې ده، هدایت او نصیب شوه ده. معنا کله چې زما خبر نشته نال تدیدو ګوره کنه، او بیرستو فرمایل عضوا عليها بالنواجس، عضوا عليها بالنواجس، تو جام په غاخونو کې کلک راټینګ کړي. معنا پرې دې ما دومره کلک شی په لکه دې اوسړي بل سره جګړې او شیطان هغه اخینو دې په غاخونو ولبي، غاخونو په ولګوي مې پرې دې وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ او ځان بچ کې دا غ کارونو نه چرستو بنوي پیدا شي نه به ما کړی نه به زما صحابه وکړي إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ولي فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ځکه هر نه پیدا شوی شي دا بدعت ته چې کله خلک غي د دین وي او هر بدعت گمراهی ده او هر گمراهی دا غيزه خور ده بس دا صفه اعلانو شرا شو ګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو طریقه کې کوي کنه ناغم سیده دغه وجوا چې هغه خلک چې غيته حق پرسوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې مخکې امتونه بنی اسرائیل دو یا ډلی او زماده کې بدري او یای او كلهم فی النار الا واحده ټول به ورته دي سیوا د یوې ډلې نه هغه کوم ډلې دا وی وه یما علیه و اصحابی دا هغه کسان دي چې په کومه طریقه روانې ما او زما صحابه په کومه طریقه روان دي هغه په سر رواني ما انا علیه و اصحابی دي ته وی سنت والجماعت اهل سنت والجماعت معنا هغه ډله کامیاب ده چې اهل سنت والجماعت دي اهل سنت څه دوی معنا د رسول الله طریقې په سر روان دي اهل الجماعت څه دوی د صحابه او لارې په سر روان دي ها د بل چا لارې نه خولې یاد نبی له سلام خبره ده او یاد صحابه خبره ده او هغه په سر روان دي د دې اهل سنت والجماعت کې دي او کدی په سر نه روان نو وی دي او سره دې په ځان لیبل لګی چې اهل سنت والجماعت هم نه دي تاسو بدا سي لگا سي رنگ چولې دې بوتل کې او وو کې او د پاسه ټولې کې شربت روح حفظه نغه داغه په دې داو باندې شربت روح حفظه کې دي شي دغه شان مثال داغه دي چې هغه کله دا داوی کوي چې اهل سنت والجماعت ډیر خلک دا سشته چې هغه دا داوی کوي هم وو دي ته وګور کنه دا ته چې سکه نبی له سلام کړیو صحابه کړیو کناغي کړی په حال راځي ولاین ټیک شو دین دی بیا حافظ ابن کثیر رستو براشي ان شاء الله هغه دې کې د دې آیات تفسیر کاو چې کافر وي لو کان خیر ما سبقونا الیه کدا دین غره ونه صحابه به زمونه نو مخکې شوی دی تا ویره دینه دا معلومیږي چې صحابه دین ته مخکې شوی دی او بیا ردی تفصیل کوي رستو ناغوی اهل سنت والجماعت څه ته وی اما اهل سنت والجماعت فیقولون اهل سنت والجماعت هغه خلق دی چې غي وی کل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهي بدعه هر وینا او هر عمل چې هغه د صحابه نه ني ثابت نه دا بدعت دی ولی صحابه یو کار نه کړي بس یو ګوره پاګه کسوټه باندې چې صحابه د سنتو نه پس په جمع دعاګانې کړي د فرض نه پس کړي غمونو کې دین وځل جمع دعاګانې کړي د جنازې نه پس دعا کړي وا دارنګ میلادونه منو کړي دا چې کوم بدعات کیږي نن دا ته وتلا چې صحابه کړي خو بس ټیک ده هر هغه عمل چې هغه د صحابه نه ني ثابت اغي نه کړي نه دا بدعت تل انه لو کان خيرا لسبقونا الیه زکا کدا کار غروه نو صحابو با زمون نه مخ کې کړو لسبقونا الیه ولی سابقین غی دي کنه بیا خو به ته سابق شي سابق معنی وړاندې کیدونکو مخ کې کیدونکو که صحابه نه کې ته ني مخ کې شي او ته ته مخ کې شي او پته ولګی دا چې تر صحابو د پاسه احالانکه قران کریم وینا او سابقون السابقون اولئک المقربون کافرون دا چې غواله چې دې زمونه مخکې شوې دي هر نه کې ته وړاندې شوې دي راځي نه کې نشته چې ری وته نه وړاندې شوې ځکه هغه ویل انه لو کار خیرا لسبقونا الیه کدا کار غره نه غي به زمونه مخکې کړو لانه ما من خصلت من خصال الخير الا وقد بادروا الیها ځکه دا سې نیکی د نیکونه نشته چې صحابه هغه ته ګړندېوالې نه کړې معنا دین کې او مستحب شته چې د ثواب کار دی او په ثوابونه ملایږي مستحب وې دی ته کنه ولې چې ثواب پکې نه نو عبادت نه کیږي ته خو بیا نه دعا ویلې شي نو ته خیرات ویلې شي نو ته بندگی ویلې شي خو ثواب به پکې کنه اجه ثواب پکې نو صحابه وکړي وی خیا مونږ ته چې صحابه وکړي فال الراس ولای پلان کې سی ویلې دي حاشا کې لیکلې دي تاریخ کې راغلي دي چې وی ګوري د بدعت او تاریخ را دي چې صحابه په دور کې بنو د تابعین په دور کې بنو دا روستو پیدا شوی دي چې داغه بارکه نبی له سلام ویلو ثم یکشل کذب دا به دروغ خوارشي او دروغ ته خلقو دین ویلې اصل سنت پری خو دي شو او چې کوم سنت نو ناغي ته خلقو سنت وي بدعات او ته سنت وي او سنت چې ته ښکارا کې چې د محمد رسول الله طریقه دا په پوره پښموزه شروع کی ډرامې شروع کی ټوکې شروع کی اکل کلا یو شی سنت کراغلی ټیک دا کتا کریم نه خداغه ذهن کې دادی چیرې دی خو سنتو طرف ته خلکو له دعوت ورکړي د نبی علیه السلام کنه نو پتا به اعتراض وکړي. نابل ورځ یو مولا اعتراض وکړو ویرا تاسو خو یو خبره کوي نو مونږه دا خبره نه لګي مې څه خبره چې مونږ خبرو کې وي ښا وی دا سو وای چې خدي سنتو علم جایز دی لکه مې ما کله ویلې دا تور پورې دا درسونه وشو تر اوسه پورې خو مونږ چې دا خبره نه کړې خو مې زه تاسو وایم چې خدي سنتو تاسو باندې جایز دی مذهبي لیکلي دا مستحب دی تاسو فتاو کې د تخم دیوبن فتاو کې چې دا مستحب دی مګي ودا مستحب وي اغیه مستحب غنی مفتی رشید ته هم لیکلی دی احسن الفتاوا کې چې مستحب ده دا لکانو دا سنت او دا مسلمه خپل کتابونو کې لیکلی دی چې دا مستحب دی حنفیانو لیکلی دی پتاو کې شته او مونږ خدا خبر نه چاله دعوت ورکړې نو ویلې دي جاده کنه خو مې تاسو کتابونو کې شته نو مونږ خونه را پارو غو تاسو را باندې را پارو چې دا غلط شته نو مونږ ورته خو چې دا شامیم لیکلی دی تاسو کتابونو کې شته چې دا مستحب دی ایو ته حفاظ وي اغیه ته حفاظ وي دی بل ته خطا نه وي دی ته حفاظ وي دا سنت ته مستحب دی سنت زوائد کې شماري نو ولې به مطلب خبره کې او بیا خامخا د خلکو توجه پاغه باندې لای کنه دا اصل کې ذهن کې دا پرې ودی د شکر دی دا خو په ذهن کې شته چې را کم دی کې سنت کې خبره راغلی نه دی هغه پس روانيږي سنت خوخ دی مونږ ته خو سنت خوخ دی ځکه مونږ ته الله ویل دي ان کنتم تحبون الله فتبعوني که تاسو د الله د نی داوی کوئ نه لاغه به صادق یو رښتینی به چې زما تابعداري وکې نبی له سلام وي او تر دې پورې فرمایلی وو او دا پاغه موخه کې وي چې کله یو ځل د کور روت عمر رضی الله عنه ناستو نسائی کې حدیث راځي او نورو د حدیثو کتابونو کې راځي نو عمر رضی الله عنه د تورات صحیح سره اغستې وه سې سپاره یو سره د تورات صحیح سوا هغه لوستا ظاهر دی چې تورات په عثماني کتاب دی کنه د الله تعالی طرف نه راغلی دی او پیغمبر راغلی دی موسی علی السلام باندې هغه لوست بل څه کتاب و سره نو چې بل چا یو انسان لیکلی اسمانی کتاب دی او ګوري او پدې کې نبی له سلام د کور نه بار وروت اج څنګه وروت نو ډېر سغ وسه شو چې قران راغله د نبی ا دې ته ضرورت پاتې شوی دی مطلب دا و د الله کتاب ناسخ دی رټولو کتابونو نو تاسو کې چې بیا تورات تلات کې خو هغه نو لیدلې نو خو هغه څه انسوار و سره ناستو نو هغه وته وی او عمر الا ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی له سلام ته له وګوره یغه چې دا څو کتل نه پوهه جنبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته غوسه حال دی زره هغه کی خودو او رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا زره زایم پدې چې الله مې رب دی او پدېم خوشاله يم چې اسلام مې دین دی او پدېم خوشاله يم چې محمد رسول الله زما نبی دی زما پیغمبر دی ګان نبی رسول الله طبيعت له خوشو او بیا چې خاله ولا راغن او ته عمر یو خبره یاد وساته دا تاسو چې کوم کتاب دی تورات ته کنه دا په چار راغلو نو په موسی علی السلام راغلو کنه ویلو کان موسی ابن عمران حیان لما وسعه الا اتباعی که موسی علی السلام ژوند دی نو بغیر زما د تابعدارانه په بل څه خلاصې دینو که موسی علی السلام پیغمبر دی کنه کاغه ژوند دی نو زما په تابعداري به خلاصې دو په بل څه خلاصې دو او بل روایت کې راځي شیخ الاسلام بیا روایت فتاوا کې را نقل کړی دی لو كان موسى بن عمران حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم كموسى عليه السلام ژوند دی او بیا تاسو هغه پسې تلی وې او زما سنت هم پرې خې نو گمراه بوئ اوس په لاسو شو کنه مونږ تاسو نه وایو چې د محمد رسول الله د سنت مقابله کې د انسان خبره بیا هغه له دومره غرواله ورکه او فوقیت ولا ورکه چې دا محمد رسول الله سنت کې تعویل کې هغه تاوین دا بل خبره تاوګه کنه دا په خپل ځای پرې د سنت او دا هغه په خبره کې تعویل وکا مونږ تاسو نه وایو خیر دی تاوې کا چې جې نه دی پوه شي انسانو غلطي به دي شي دا په حدیث نه را رسیدلې کې دي شي دا خبره مطلب دای کې دي شي دا خبره دا خبره ولې دې ته نه راړې چې تلګي او حدیث هغه ته ماته او نیمه یې وتا لکه ډېر په دنیا کې دا سړي د مبتدیینو پہچان دی دا غټ پیژنې به پدې اگر چټيري خېخې لیبل په ځان باندې یو سړی ولګي لیبل ته وګوره خو دې ته وګوره چې د محمد رسول الله د سنت سره د څه طریقې د اوسره ویې ده نو کړې ویې و سره دای چې هغه سپک غونته غني او ته لاندې ښکاری د خپل مولا او د خپل عالم خبره یا د یو کتاب جزئیه غوته او چې تخکاری نو ظاهره خبره ده چې دا گمراهی ده ولې دا انسانان دي د انسانانو د لاس لیکل شوی کتابونه دي غلطه پکې کیدی شي او دا بیل خبره ده چې هغه نیکان خلق و ٹھیک دا علماء و دا غی غلطے بلگی زمون دیری دی لیکن داغه په غلطه کې هغه په ستلل فريد چې داغه پاغه نیکه کې مګه په ستلل نو دلته نبی عليه السلام پسیو هغه هم زکه کامیاب شو د نبی تابعدارو او ته به مل کامیاب شي د نبی تابعدار شي نو دی باندې دا چا سوچ نه نکړي او بس هغه ویلې دي وې ټیک دی یو عالم دی غلطي به دي شي انسان دی غلطه دي کې دي شي علما او لیکلي دي لوی مجتهدین دي او داغه مجتهدینو نه دوه دوه درې درې خبرې نه نقلي ولي مخکې یو خبره کړي او بیا وروسته ته پته ولګېږي چې خبره کمزورې ده نه هغه پریخه د بل خبرې غوښتل دی هغه پریخه د بل غوښتل دا ولي ای کی تقوا وا ای کی دیانت هغه پدې پیدا چې کامیابی د نبی له سلام په طریقه کې ده او دې ځکه د نبی له سلام سنت ما تر ورسید او زه خپل خبره نشم کولی هغه بیا پریخه ده قران کریم زکه وی فتبعونی نو یحببکم الله نتیجه وسی یحببکم الله مین ابو کی اللہ تاسو سخا و یغفر لکم ذنوبکم او بغی تاسو تا گناہ نستاسو اللہ بتاو سر مین کینو او سنگ مین دا حدیث دا مسلم کی راغلیو رسول اللہ فرمائل ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل اللہ چکل یو بند خوخ کی نجبریل تاوازو کی راشا فقالا نورتوی انی احب فلانا باحبا زفلان کی خوخم نتیم خوخ کا نو قال فيحبه جبريل جبريل عليه السلام مخوخي ثم ينادي في السماء يقول يا جبريل عليه السلام پاسمانونو کې اعلان وکي او داوي ان الله يحب فلانا فاحبوا الله دا غفلانه بنده خوخ دي نو تاسو مخوخ کې نو قال نبي عليه السلام فيحبه اهل السماء اسمانونو عالم غسر مين شروع کی محبت و سره شروع کی او تردی چې بیا روایت کې راځي ثم یوزع له القبول فی الارض بیا الله داغه د پاره پزمکه کې قبول کی دی ښا د خل ګړونو کې داغه مینه پیدا کی او اذا ابغض عبدن کله چې یو بنده بدی شي نو دعا جبرئیل جبرئیل السلام رو غواړي فیقول ورته وی ان یبغض فلانا فابغضه فلانه مې بدی شي زما وسخه بغض دی نو تیم تو سره بغض ساته چې ستام بدی شي نو قال فيبغضه جبريل جبريل عليه السلام بدغنيخه نو ثم ينادي فيبغضه جبريل جبريل مغم داسو غني چې زما دشمن دي کینه یو سره او ثم ينادي في اهل السماء بیا په اسمان کې چغه کی چې ان الله يبغض فلانا فابغضوه دا الله فلانه بدشي نو تاسو دیم بدشي ګوره تاسو سره دا مامله وکي نو فيبغضون او دای وسره بغض شروع شي ثم توزل توزع له البغضاء في الارض بیا زمګه کې مله الله د ایمان والا پړه کې غسر کینه پیدا کی دا غه محبت دې د الله چې الله جل شان یحببکم الله الله به تاسو خمینه وکي او یغفر لکم ذنوبکم او بخنه بو کی تاسو ته د ګناهونو تاسو دینه دا پته لګی دا ایمان والا ته الله د ګناه بخنه کوي کله کله داسې وشي چې انسان عاجز دی د دنه توبه مې رشيره توبه مې نه دیسته نو کله به توبه وته معاف کیه ولی دا خو مومن نه کنه شرک او کفر خود نه دکړي شرک او کفر یا غټ گناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي لیکن کافر ته الله نه معاف کوي ایمان والے چې دی هغه توبه کوي او بعض علما وایي نه د ذنوب نه مراد هغه گناهونه دي چې یاد دې توبه وباسلی دا چې بیا به نه کوم یا صغیره گناهونه دي نو بعض گناهونه او بغی تاسو ته د گناهونو استاسونه تاسو گناهونه به بغی او الله غفور الرحیم الله تعالی بخنه کوونکی مهربان دی ایمان والا بخی او پاغی رحم کوي نو قل اطیع الله والرسول تو توایا تابعداری وکې دا الله او دا رسول داغو اعلان وتوکا چاله بخلاصېږي چې دا رسول او دا الله اومنه یو اطاعت دی یو اتباع دا اتباعی دی او تن عمل پتتلل اطاعت وی دیو تن پا قول پسی تلل داغ وینا منل نو مانا که عمل دی او که قول دی فائی که بعد الله دا الله دا رسول منلی کی گی گوری اتیو اللہ و الرسول نو فائن تولو کتاسو مخوارو اے یا کدی مخوارو دی چا تا چی دا اعلان شوی دی چی دا اللہ دا رسول منلی نو فائن اللہ لا يحب الكافرین نو یقینن اللہ من نکی کافر سرا اصل کی جزا محذوف دا چه فاین تولو فاینهم کفار کدی مخوالو دا الله او دا الله دا رسول دا اطاعتنا نو دی کافر دی او یقینا الله کافر نه کوي لغی سرمینه نه کوي الله خود ایمان والا سرمینه کوي او ایمان والا غدی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع دی او دا غی اطاعت کوي ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. دغه تفصيلي جواب شروع شو د نجران د نصارا او د شوبې او دا به ذکر کوي چې وګوره د انبیای کرام الله چون کړی دي د نبوت د پاره آدم علی السلام نوح علی السلام د ابراهیم علی السلام آل او هغه دارنګه آل عمران او دا تاسو چې چاته الہ وای دا په آل عمران کې دی مانا عمرانی نیکو او دارنګه نیات یې وګوره هغه عاجزی کوي الله تا د عیسی علی السلام نمور مور مور ته وګورم دا الله عاجز بندګنا دا ندی کې بنوکتی ذکر کوي په عبدیت د عیسی علی السلام باندې ادا چې بیا راځم که خیره پوری تقریبا 15 نقطې دي 15 دلایل دي په دې چې عیسی علی السلام ګوره دا الله بندو الہ نو او نسواراو غلط عقیده ولې ساته ان الله اصطفى یقینا الله تعالی چونکړی دي آدم علیہ السلام و نوح او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم اولاد دے ابراہیم علیہ السلام و آل عمران اولاد دے عمران سے آل العالمین پا مخلوقات دا زمانے دا دئی چونکری دی پا خپل خپل زمانہ کے غور اگر زولیو استفا سے دوئی اختارہم و جالہم صفت خلقی امام راضی بھی غور کری دی او پا خپل مخلوق کے صفاشوی گرزولی دی او مظہری وی اختار لنفسه ومحبته ورسالته دي د خپل ځان او د خپل مینه او د خپل پیغمبري د پاره چون کړی دی او غره کړی دی استفاوی صفا کول د سیس مونږه ته سب کول وایو کنه سب کول چې زنانه کوي پچج باندې نو خو سی صفا کوي کنه یو استفاده یو اختیار دی یو اجتبا ده درو ولا ټکی راځي استفا معنی صفا کول او اختیار معنی غره کول او اجتبا معنی چونول او منتخب کول نو استفا خالی کړی دی بالکل د خیرونو او د رضایلونو صفا کړی دی قران کریم کې تقریبا دیار لزل دار راضی او په وو طریقو ذکر دا کله استفا د دین اسلام الله ذکر کړی دا چې دا د اسلام قانون دا د اسلام دین الله بالکل صفا کړی دی د خیرونو دا ډیر پاک دین دی دا ډیر صفا دین دی لکه تاسو تیرشیو بقره او سل 23 کې ان الله اصطفى لكم الدين بشک الله صفا کړی دی غوړه کړی دی ستاسو د پاره دین نو دویم کله الله استفاده انبیاو کړی دا لکه دی آیات کې هم انبیا ذکر کړل کړه آدم علی السلام نوح علی السلام وغیرہ او دارنګه رب شروستو سوره نمل نه 50 کې سوره اعراف کې مرا روان دی رستو یو سلسلور سلويخ کې او دارنګه سوره سواد کې براشي و سلويخ کې چې الله انبیا غوړه کړی دی نو دریم کله د مریم علیه السلام بارکه ذکر کړی دی لکه دل تر روان دي وصل ویخ کې براشي یا مریم ان الله اصطفاكي و مریم یقینا الله ته غوړه کړې چون کړې صفا کړې د خیرونو او د رضایلونو نو سنورم کله د یو نیک بنده استفا ذکر کوي چې هغه نیک دی ولی دی د الله لکه طالوت سے بارکه ذکر شي او تاسو بقره 200 وصل ویخ کې چې قال پیغمبر خلق او توي ان الله اصطفاه عليكم يقينا الله دې غره کړې دې پتا سو دې صفا جوړ کړې صفا کړې دا هر خباثت او پلیتنه نو پینځم کله د قران والا صفای الله ذکر کوي چې دې می صفا کړې دې استفا می کړې دا دغه سوره فاتر کې وراشد بو دیر شاهد کې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا ورکه مونږ دا کتاب خپل هغه بندگانو ته چې مونږ صفا کړیو د خپل بندگانو نه صفا خلق دی د قران ته چې څوک لاس شي دا صفا خلق دی اگر چې پې کې بیا درې قسمه خلق جوړیږي څوک پکې ظالمی څوک پکې درمیانه حالی څوک پکې ډیر اوچت مقام وایي خو درې واړه د قران ډلې دي ان شاء الله په خپل ځای براشي چې دا خلق دی چې الله غوړه کړی درې واړه به الله جنت ته بوزي حدیث کې راغلی هغه ظالم هم دی هغه څه ګناهونه او خطاې شوې دي کاغه مقتصد دخلتو عملا صالحا واخر سیئا نیک عمل ام کړی دی بد ام کړی دی او کنا غزان د بد نه ساتل دی او نیکو ته تل دی هم سابقون بالخيرات باذن الله دا درې ولا د جنت والا دلی دی ښه نشپغم کله استفاده ملائک والله ذکر کړي لکه سوره حج کې وراشي 15 آیا کې الله یستفی من الملائکه رسولا الله چونکې د ملائک نو مستازی رسولان نوم کله په طریقه د زجر الله ذکر کړل دي مشرکین او ته مشرکین لګیدلو او غی دا یو شوبه او د عقیده او باطله چې دا ملائک د الله لونه دي د دیو جن نسبت پیدا کوو ورته نو الله جل شانو پاغي په مختلفو زینو کې رد کړو. سوره صافات کې براش یو سل 35 کې اصطف البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. آیا الله غره کړی دی لونه په زامنو؟ تاسو شي ویری تاسو له غلطی فیصله کوي په خپلم زامن خوخ دی ولله لونه ثابت وای. یو خدایي نظریه هم غلطه وا بل داغي باره کې د اولوہیت عقیده غي ساتلې د پاغي باندې ردونه نو استفاده غلطه په طریقه د زجر ذکر ده کنه په دې وو طریقو استفاء قران کریم ذکر کړي دا او دې مقام کې دا د عیسی علی السلام نه مخکې کوم انبیا دي د بره نکنه شروع کړه د آدم علی السلام نه او په آل عمران خبر ودرو لګنه وال عمران ذریه بعضها من بعض اولاد دی نسل دے بازو د بازي د بازو ندي بازي د بازو ندي بازي د بازو ندي پس کې پتاوالوت کې ولې د ارستو د مخ کې نو سيدي کنه وګوره د ادم عليه السلام په نوسو کې نوح عليه السلام راغي وګوره د نوح عليه السلام په نوسو کې ابراهيم عليه السلام راغي وګوره د ابراهيم عليه السلام اولاد ته چې هغه راتو عمران سه پوری خبره ورسېدا وال عمران عل العالمین یا په دین کې مرادي ښه چې ذریهتن دا ذریت دی دا نسل دی دا اولاد دی بازی دا دی دا بازو ندی پا دین کې دین د ټولو یو عقیده د ټولو انبیاو یو او الله سمیعن علیم او اللہ تعالی اریدون کې او پو دے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام مخکې تذکرت رشیو و تفصیل ما کړو نوح علیہ السلام ذکر قرآن کریم کې دری دری زل رازی انشاءاللہ رابش رستم او عمران ابن معصان دا دا مریم پلارو دا عمران سیبلورو آغا کنا نو بیا دا مریم زوی عیسیٰ علیہ السلام دے کنا نو دا دا عیسیٰ علیہ السلام دا مور پلار دے نوچی دا آغا دا مور پلار شو نکیش کنا او دا آغا عمران ندے گولی چی کم دا موسیٰ علیہ السلام پلارو زکا کم عمران چی دا موسیٰ علیہ السلام پلار دے او دا کم عمران چی دا عیسیٰ علیہ السلام نکدے دا دی پا مینس کی یو زر اتس وکال تیر شوی دی د دې اتل سو کال رستو دا غن راغله دي د رستو دي کنه نو دا جدا دي ګوره اوغه جدا دي په دې لفظ عمران باندې دو کنه شه هغه عمران ابن ماسان دي چا وی عمران ابن یاسم ابن امون دي والله عالم من کثیر یا نور ذکر کړو مظهری وغیرہ والله سميع عليم الله اريدن کې د هر خبره له پوره پټول مخلوق بل ناخوا عاجزی ذکر کوي کنه د عيسى عليه السلام د نيا چې ګوره هغه څنګه عاجزی کړی و د الله دربار کې یا او ته ګوره قل هو ایدیتا ان کنتم تحبون الله کچرته تاسو چې مینه کوي د الله څخه فتبعونی نو تابعداري وکې زما يحببكم الله من ابوك الله تاسو څخه ويغفر لكم ذنوبكم او بخي تاسو ته ګناهونه تاسو والله غفور الرحيم او الله تعالی ډېر بخنه کوونکی مهربان دی قل هو ایدیتا تي الله والرسول تابعداریو کې دا الله او رسول داغو منلو کې دا الله او رسول داغو پاین تولو نو قدیمه خوالو یا کتا سو مخوالو پاین الله لا يحب الكافرين نو بشک الله مين نه کې دا کافر وسخه ان الله اصطفى بشک الله تعالی چون کړی دی آدم علی السلام ونوحا او نوح علی السلام و آل ابراهیم اولاد ابراهیم علی السلام و آل عمران او اولاد د عمران سیب علی العالمین په مخلوقات د زمانی د دی ذریتم بازو ها من بازو اولاد دی یا نسل دی باز ردی د بازو ندی په دین کې یا په توالد کې او الله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکو د هر خبره دی پوه دی په ټول مخلوق پل